तो अनवच्छिन्न सत्ता रूप से जड़ चेतन के भेद को मिटा देते हैं और अनवच्छिन्न ज्ञान रूप से अविद्या को बिल्कुल रखती नहीं है। अच्छा, अनवच्छिन्न ज्ञान जब वृत्ति में अभिव्यक्त होगा अविद्या निवृत्त हो जाएगी। अनवच्छिन्न सत्ता अभिव्यक्त हो जाए बुद्धि में, आकार विकार सब अहम मन का भेद ही चला जाएगा और अनवच्छिन्न आनंद प्रकट हो जाए तो रागद्वेष नहीं। रागद्वेष के स्तर में आनंद अभिव्यक्त होकर काम करता है, मिटाता है, और भेद के स्तर में सत्ता अभिव्यक्त होकर के भेद का भाव ही मिटा देती है। जैसे समाधि, ऐसे समझो कि अज्ञान पूर्वक भी यदि आनंद रूप परमात्मा का अनुभव हो है, तो एक बार रागद्वेष मिट जाएगा और अज्ञान पूर्वक भी समाधि लग जाए तो एक बार अहंता का जो भेद है ना, अहम मम का भेद संबंध, वो कट जाएगा नारायण। और अज्ञान पूर्वक अनवच्छिन्न चैतन्य का की अभिव्यक्ति तो हो ही नहीं सकती, वो अज्ञान को मिटा के होगा। और जब अज्ञान को मिटा के होगा तो जो भक्ति साध्य फल है और जो समाधि साध्य फल है वो अविद्या की निवृत्ति से अपने आप ही आ जाएगा। इसलिए अविद्या की निवृत्ति के रूप में है ना, निवृत्ति के लिए ये ब्रह्मावगति जो है ये संपूर्ण अविद्या की निवृत्ति के साथ साथ संपूर्ण अनर्थों की निवृत्ति कर देती है। अब ये इसके आगे का प्रसंग तो यही भारतीय विद्या भवन में 15 अक्टूबर से व्यवहारिक है और निरवय दिख ब्रह्म में कल्पित है, सवयव काल ब्रह्म में व्यावहारिक है, कल्पित है, व्यावहारिक है और निरवय काल जो है वो ब्रह्म में कल्पित है। असल में ब्रह्मातिरिक्त निरवय काल नहीं है और ब्रह्मातिरिक्त निरवय देश नहीं है। अब काल का साक्षात्कार करना होगा तो कैसे करेंगे? तत्कालाकाराकारित जो बुद्धि है असल में है, उसका प्रकाशक चेतन और अधिष्ठान चेतन एक ही है, इसलिए काल का अनुभव होगा। दिक् तत्व का जो प्रकाशक चेतन और अधिष्ठान चेतन है वो एक है, इसलिए दिक् तत्व का अनुभव होगा। बिना ऐक्य हुए तो अनुभव होता ही नहीं। जो इंद्रिय गम्य पदार्थ हैं उन पदार्थों का अनुभव भी जब ऐक्य हुए बिना नहीं होता है, तो जो इंद्रियातीत पदार्थ हैं उनका अनुभव तो हो गई कैसे? अच्छा लो, बीज की बात बोले, एक अखंड सत्ता में जो ये अंगूर का बीज है, आम का बीज है, जीव का बीज है, जीवत्व है, वासना बीज है, ये सब क्या है? ये सब व्यावहारिक है। और एक बीजात्मक सत्ता जो ब्रह्म में कल्पित है, ज्योति परिवर्तन कृतक द्रव्य में ज्योति परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इस अनिर्वचनीय अनादि अविद्यामूलक प्रपंच के बखेड़े से छूटने के लिए परम पुरुषार्थ यही है कि ब्रह्मज्ञान होगा। तो पुरुषार्थ का भी दो भेद कर देते हैं, एक पुरुषार्थ और एक परम पुरुषार्थ। तो असल में जीव का जो प्रयत्न है वो सब झगड़ों बखेड़ों से छूटना, ये सब झगड़ों बखेड़ों से छूटना जो है प्रपंच से जो मुक्ति है वो अविद्या की निवृत्ति से उपलक्षित आत्मा का ही नाम मुक्ति है। निवृत्तिरात्मा मोहस्य ज्ञातत्वे लोकलक्षिता। तो बोले भाई, ये तुम ब्रह्मानुभूति को ही, ब्रह्मात्मैक्यानुभूति को ही परम पुरुषार्थ क्यों मानते हो? तो निशेष संसार बीजा विद्याद्यनर्थ निबर्हणात्। आपको अभी सुनाया कि कालाकार बुद्धि से तादात्म्य हो करके यदि कोई अपने को नित्य अविनाशी भी मान ले तो मुक्त नहीं हुआ। द्वेषाकार बुद्धि से तादात्म्य में गुरु बनाने की क्या जरूरत है। बाजार में व्यापार की रीति बदलती रहती है, उसके अनुसार कर लो। युग में भी गुरु शास्त्र की कोई जरूरत नहीं है, मदद करो। मैंने किताब में पढ़ लो, सिनेमा में देख लो, चौपाटी पर पढ़ लो, उसके पढ़ने के लिए तो बहुत स्थान है, बिना गुरु बनाए पढ़ सकते हैं। अच्छा, जिसको अपनी इंद्रियों की गुलामी अच्छी लगती है, जिसको अपने मन की गुलामी अच्छी लगती है, जिसको अपनी बुद्धि की गुलामी अच्छी लगती है, उसको गुरु शास्त्र हंसी करवाता है। अच्छा, तो अब एक बात दूसरी है, वो ये है कि मैं अज्ञ हूं, ये अनुभव तुम्हें होता है कि नहीं? जगत कैसे बना, किसने बनाया, किससे बना, कब बना, कहां बना, आत्मा क्या है, इसके ज्ञान से क्या होता है, अपने आप में अज्ञान का अनुभव होता है कि नहीं? और ये अज्ञान तुम्हें काटता है कि नहीं? मरने के बाद क्या होगा, पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा, नरक में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये जो अंधेरे में चल रहे हो, खेला तो तुम्हारा चल रहा है, ट्रक पर चढ़े चल रहे हो, लेकिन ये गड्ढे में जा रहा है कि घर पहुंचाएगा, इसका पता नहीं है। ये जो अज्ञान अंधकार में तुम्हारी गाड़ी चलती जा रही है, इसमें जो अंधेरा है वो तुमको कभी खलता है कि नहीं खलता है? मूल प्रश्न ये है। तो मैं अज्ञ हूं, ये अनुभव कभी तुम्हें दुख देता है कि नहीं देता है? नहीं, ये जब ख्याल होता पैसे की कमी हमको दुख दे रही है ना, पैसे की कमी दुख दे रही है, जाओ पैसा कमाओ, तो दोस्तों की कमी हमको दुख दे रही है, तो जाओ दोस्त बनाओ, प्यार की कमी हमको दुख दे रही है तो प्यार करो, बोले चुपचाप बैठने की कमी हमको दुख दे रही है तो चुपचाप बैठो। पर यदि तुम्हें ये काटने लगे कि मैं अज्ञानांधकार में बैठा हुआ हूं, दाहिने बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं सूझता है, मैं और मेरा कुछ नहीं सूझता है, ये जब अज्ञान खलने लगे, अरे अज्ञान किस प्रमाण से सिद्ध है? अगर प्रमाण ही से सिद्ध होता तो अज्ञान काय को होता? जो प्रमाण से सिद्ध होता है वो तो ज्ञान होता है, जो बिना प्रमाण के ही सिद्ध हो उसका नाम अज्ञान होता है। तो बिना प्रमाण के किससे सिद्ध है? लो, वेदांत का तत्व आपको सुना रहा हूं, स्वानुभूति से सिद्ध है। शास्त्र में लिखा हुआ होने से अज्ञान नहीं है, गुरु के बताने से अज्ञान नहीं है, गुरु और शास्त्र ने अज्ञान बता बता करके हमारे हृदय में नहीं भरा। अज्ञान स्वतः सिद्ध है, अनुभव सिद्ध है। हमको अनुभव होता है अहम न जानामी, अहम अज्ञ, मैं अज्ञानी। तो बात गई बात। इस अज्ञता की निवृत्ति के लिए तुमको कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? बोले कि जैसे अज्ञान स्वयं सिद्ध है, अनुभव सिद्ध है, वैसे ज्ञान भी स्वयं सिद्ध है। धन्य हो, अनादिकाल से अब तक तुम्हारा अनुभव सिद्ध ज्ञान इस अज्ञान को मिटा नहीं सका। अरे तुमको वो ज्ञान नहीं चाहिए जिससे ये अज्ञान सिद्ध होता है, तुमको वो ज्ञान चाहिए जिससे ये अज्ञान निवृत्त होता है। सी गुट्टी है जो जीवात्मा को पिलाई जाए तो इस अज्ञान की निवृत्ति की क्षमता योग्यता आ जाएगी। तो कौन सी दवा है? जैसे अज्ञो हम, ये वृत्ति हो रही है, वैसे इसके विरुद्ध एक अनुभव की, उत्पाद्य अनुभव की आवश्यकता है। उत्पाद्य अनुभव हो, हाँ, स्वतः सिद्ध अनुभव नहीं, उत्पाद्य अनुभव की जरूरत है। माने विद्या होनी चाहिए अविद्या के विरुद्ध, अविद्या के विरुद्ध, भ्रांति के विरुद्ध। मैं अज्ञ हूं इस भ्रांति के विरुद्ध, मैं ज्ञान स्वरूप हूं इस विद्या का उदय अंतःकरण में होना आवश्यक है। वही विद्या उदय होकर के अविद्या को दूर करती है, वही ज्ञान अंतःकरण में उदय होकर के अज्ञान को दूर करता है। और उसकी तारीफ ये है कि अज्ञान को मिटाता है, खुद मिट जाता है, क्योंकि उत्पाद्य है, वो भी पैदा हुआ है, उसकी खूबी ये है। अच्छा, अब आप दुनिया के सब संप्रदायवादियों को इकट्ठा कर लो, उनसे पूछो कि जिस साधन से दुख की निवृत्ति हुई है, क्या वो साधन भी छोड़ने का है? क्या योग में समाधि को छोड़ देंगे? क्या उपासना में उपासना को छोड़ देंगे? क्या धर्म में धर्म को छोड़ देंगे? क्या एक ईसाई है खुदा को देखकर फिर खुदा को छोड़ देगा? एक मुसलमान क्या खुदा से मिलके खुदा को छोड़ देगा? क्या उपासक अपने इष्ट देव से मिलकर के उसको छोड़ देगा? तारीफ तो ये है वेदांत की कि जिस विद्या की उत्पत्ति से अविद्या की निवृत्ति होती है, वो विद्या भी इसमें छोड़ दी जाती है। लोगों के ध्यान में ये बात कम आती है, इसलिए सुनाता हूं। विद्या और अविद्या दोनों समान सत्ताक हैं, आपस में समसत्ता जिनकी, लख साधक बाधकता जिनकी। भ्रांति भी व्यवहार सिद्ध अविद्यामूलक है, और ये विद्या भी शास्त्रादि, गुरु वचन आदि के द्वारा, शब्द आदि के द्वारा उत्पाद्य है। और इस उत्पाद्य विद्या के द्वारा अहम अज्ञ, अहम परिच्छिन्न, ये सब जो भ्रांतियां हैं वो कट जाती हैं, और स्वतः सिद्ध आत्मस्वरूप जो है वो ज्यों का त्यों रहता है। वो ज्यों का त्यों पहले भी था, बाद में भी है, उसके बाद दैहिक व्यापार में कोई अंतर नहीं पड़ता। अपने वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार, अपनी समाज व्यवस्था के अनुसार, अपने अभ्यास के अनुसार आप कर्म करें, न करें इसमें स्वतंत्र स्वातंत्र है, करें ये भी आग्रह नहीं है, न करें ये भी आग्रह नहीं है। अच्छा अब एक दूसरी बात सुना, तो अब गुरु और शास्त्र की पराधीनता कहां है वो आपको बताते हैं। आप अनादिकाल से ज्ञान स्वरूप हैं, परंतु मैं अज्ञानी हूं, ये आपके पीछे जो लगा मैं दुखी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं जन्मने मरने वाला हूं, मैं स्वर्ग नरक में आने जाने वाला हूं, मैं पुनर्जन्म में पैदा पैदा होने वाला हूं, ये आपका जो स्वतः सिद्ध ज्ञान स्वरूप है वो सुषुप्ति में भी रहा, शांति में भी रहा, समाधि में भी रहा, लेकिन इस भ्रम को वो दूर नहीं कर सका। इस भ्रम को दूर करने के लिए आपके अंतःकरण में एक विद्या की वृत्ति उत्पन्न होनी चाहिए। ऐसी वृत्ति जो अविद्या की विरोधिनी होए, भ्रम की विरोधिनी होए, केवल प्रकाशक मात्र न होए, विरुद्ध होए अविद्या के। यदि आप सचमुच उस ज्ञान को मिटाना चाहते हैं तो नारायण बिना गुरु शास्त्र के वो अविद्या निवर्तक विद्या वृत्ति आपके अंतःकरण में उदय नहीं हो सकती। यदि आप निखिल तो ये नहीं कि दुकान खोल के बैठ गए, ये कोई व्यापार नहीं है। यदि किसी तत्वज्ञानी के समूह समग्र जीवन में एक भी जिज्ञासु उसके पास नहीं आवे तो उसके ज्ञान की कोई हानि नहीं है, और यदि एक भी आ जाए तो उसकी वंश परंपरा बच्चा हो गया, वंश परंपरा चल गई। बस इतनी बात है, एक जिज्ञासु आ गया तो उसकी वंश परंपरा चल गई, और नहीं आया तो नहीं चले। लेकिन हमारे खूब जिज्ञासु बढ़े, खूब चेला बढ़े, आओ आओ हम तुमको पराधीन बना करके, है ना, आओ हम तुमको पराधीन बना करके ज्ञान कराना चाहते हैं, तो वो ज्ञानी ही वासनामान है ना। ज्ञान कराने की वासना भी वासना है, बंधन है। वो चाहे आचार्य हो किसी संप्रदाय का, आजकल तो आप जानते हैं, मैं समझता हूं प्रोफेसर लोग या प्रिंसिपल लोग अपने को आचार्य, प्रिंसिपल लोग अपने को प्रधानाचार्य लिखते हैं, प्राचार्य, हाँ कोई प्रधान का प्र ले करके, और प्रोफेसर लोग अपने को आचार्य लिखते हैं, प्राध्यापक, हाँ। तो ये आचार्य प्राचार्य तो घर घर हैं, भिन्न भिन्न संप्रदायों के महंत हैं, मंडलेश्वर हैं, छत्र हैं, चमर हैं, स्वर्ण रथ हैं, रजत रथ हैं। ये जो लोगों को आकर्षण करके ज्ञानी बनाने वाली विद्या है, इसमें शिष्य का तो प्रयोजन है नहीं कि अनर्थ की निवृत्ति हो और परमानंद की प्राप्ति हो, और गुरु का प्रयोजन है कि यह हमारा चेला बने। तो वहां प्रयोजनवान गुरु है, शिष्य प्रयोजनवान नहीं है, इसलिए पराधीनता खलती है। और यदि सचमुच प्रयोजन हो परमानंद की प्राप्ति और अनर्थ निवृत्ति का है, तो शास्त्र के लिए लोगों ने अपनी बलि दी है। कुमारिल भट्ट ने बलिदान क्यों दिया? शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने के कारण बलि दी है। गुरु के लिए लोगों ने अपने सिर कटाए हैं, क्यों? तो गुरु से प्रयोजन सिद्ध कर। तो यदि शिष्य का प्रयोजन हो, शिष्य सच्चा प्रयोजनी हो, सच्चा जिज्ञासु हो, तो वो अपने को मिटा देने को तैयार होगा। लेकिन प्रयोजन शिष्य का ना हो, गुरु का हो कि आओ हम तुमको ज्ञान कराते हैं, तो गुरु जी अपना बलिदान करेंगे और शिष्य को ज्ञान कराएंगे। इसमें चेले को के बलिदान की कोई जरूरत, चेले के बलिदान की कोई जरूरत नहीं है, गुरु जी अपना गला कटा के भी लोगों के अंदर ज्ञान का विस्तार करेंगे। जिसका प्रयोजन होगा वो साधना करेगा, हजार बार गरज हो जिज्ञासु की तो वो ब्रह्मविद गुरु को ढूंढे, उसके पास जाए, उसके पराधीन होवे, उसके लिए मर मिटे हैं, और तत्व ज्ञान प्राप्त करे। अच्छा तो ये तो गुस्से की बात उतारी, अच्छा, अब एक विवेक की बात सुनाते हैं आपको। विवेक की बात ये आई, ये प्रसंग यही है, हो ये हम शब्दों को नहीं बोलते हैं पर ये बात हम इसमें से सुना देंगे, ग्रंथारूप कर देंगे इसको। दूसरी बात ये आई कि दृष्टा जो वृत्ति का दृष्टा है, अंतःकरण का दृष्टा है, यदि हमको ये बोध हो गया कि हम दृष्टा हैं तो हम असंग हो गए। अब वृत्ति का चाहे कुछ भी हो गए इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो इसमें भी वृत्ति निरपेक्षता तो हो गई, और वृत्ति निरपेक्षता जब हो गई तो जीवन में स्वातंत्र्य आ गया, ये दूसरी बात। तो इसके संबंध में बात ये इतनी गहराई में है कि साधारण जनता से इसका फैसला लेना ठीक नहीं है। वो तो साधारण जनता बताने के लिए है, वो फैसला देने के लिए नहीं है। ये कोई वोट का मामला नहीं है कि जनसंघ को वोट दें कि कांग्रेस को, ये बात वोट से सिद्ध होने वाली नहीं। असल में जहां भेद होता है, दृष्टा और दृश्य का जो ज्ञान है ये अभेद का ज्ञान नहीं है, भेद का ज्ञान है। जो दृश्य को देखता है, दृश्य को प्रकाशता है, उसका नाम दृष्टा है। तो भेद जो होता है वो भान का विषय होता है। जितना भी भेद मात्र ही भान का विषय है। सचमुच जब किसी का किसी के साथ भेद मालूम पड़ता है तो दोनों ही भासते हैं, और जिससे दोनों भासते हैं वो दोनों से न्यारा होता है। ये विलक्षण गति है। एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम। यदि दृष्टापने का ज्ञान होगा तो दृश्यपने की याद आवेगी, और यदि दृश्यपने का ज्ञान होगा तो दृष्टापने की याद आवेगी। संबंधी का जो ज्ञान है वो दोनों का स्मारक होता है। संबंधी का ज्ञान, जैसे बोले किसी ने कहा ये पत्नी है तो बिना पति के पत्नी नहीं हो सकते, किसी ने कहा ये पति है तो पत्नी किसका पति है, पत्नी का स्मरण होगा। जहां द्वैत का ज्ञान होता है ना, जहां संबंधी का ज्ञान होता है वहां एक का ज्ञान दूसरे का स्मरण कराने वाला होता है। ये ज्ञान संबंधी मर्यादाएं होती हैं, वो ज्ञान के नियम होते हैं। दृश्य असल में ऐसा लगता है कि किसी तटस्थ व्यक्ति ने विवेक किया और उसने कहा ये जड़ है और ये चेतन है, ये दृश्य है और ये दृष्टा है, परंतु वो तटस्थ व्यक्ति कौन है ये ज्ञात नहीं है। जिस तटस्थ व्यक्ति को है ना, जिस तटस्थ व्यक्ति को ये ज्ञान हुआ कि दृष्टा और दृश्य दो पदार्थ हैं, असल में वो तीसरा है। तो वेदांत के मत में ये जो सांख्य का दृष्टा है, ये दृष्टा और दृश्य, तो दृष्टा आभास रूप ही है। एक वेदांत का मत तो ये है कि जिस भोक्ता को और जिस इतर दृष्टा से भिन्न दृष्टा को और जिस जड़ से भिन्न दृष्टा को दृष्टा के रूप में सांख्य योगी लोग विविक्त करते हैं, विवेक करते हैं, असल में वेदांत के मत में वो दृष्टा नहीं है, वो आभास ही है। एक बात लो, अब दूसरी बात ये है कि यदि इससे ऊपर दृष्टा को ले जाना चाहो तो अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य का नाम ही दृष्टा है, अर्थात प्रमाता दृष्टा है, जिसको हम लोग प्रमाता बोलते, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य को ही प्रमाता बोलते हैं। तो असल में वो दृष्टा नहीं है, प्रमाता है, प्रमेय का विषयी है, प्रमेय विषय है और वो दृष्टा विषयी है, और उसके बीच में एक वृत्ति रूप प्रमाण जो है वो मौजूद है, क्योंकि अनेक दृष्टा हैं और दृष्टा भी भोक्ता हैं। अच्छा, उस विचार को छोड़ दो। तो वो जो विवेक वृत्ति है, विवेक वृत्ति से सिद्ध जो दृष्टा और दृश्य का भेद है, उसमें विवेक वृत्ति ही प्रमाण रूप है, और जड़ जो है वो दृश्य है और चेतन जो है वो दृष्टा है, और विवेक वृत्ति दोनों का विभाग कर रही है, वो विवेक वृत्ति भी जड़ है। अच्छा, अब देखो, इसमें दृष्टा को ब्रह्मता ज्ञात है कि अज्ञात? तो दूसरे दृष्टा ज्ञात है कि अज्ञात, ये भी प्रश्न हुआ ना। अच्छा, जो परोक्ष दृश्य हैं वो ज्ञात हैं कि अज्ञात? क्या आंख बंद करते हो? तुम्हारे दृष्टा के लिए परोक्ष दृश्य हैं कि नहीं? अब देखो, वेदांत के दृष्टा में और सांख्य के दृष्टा में क्या अंतर है, ये विवेक कर लो। सांख्य के दृष्टा के लिए दूसरे परोक्ष दृष्टा हैं और दूसरे परोक्ष दृश्य भी हैं। भला अगर परोक्ष दृश्य नहीं होंगे तो सांख्य का दृष्टा नहीं होगा। कार्याकार परिणत दृश्य और कारणावस्था में विद्यमान दृश्य, परोक्ष दृश्य हुए बिना सांख्य विविक्त दृष्टा नहीं हो सकता। तो अब इसी प्रसंग में वेदांत का दृष्टा ले लो। वेदांत का जो दृष्टा है उसकी दृष्टि में परोक्ष सत्ता नहीं होती है, सर्वसम्मत है। वेदांत के दृष्टा के लिए दृश्य परोक्ष नहीं होता है, ये तो हम सांख्य वेदांत का विवेक कर देते हैं। दृष्टा की दृष्टि ही सृष्टि है। सांख्य का दृष्टा ऐसा है कि सांख्य की दृष्टा की दृष्टि ही सृष्टि है, ऐसा क्या सांख्य में है? क्या नहीं है? उसके तो दृश्य कुछ प्रत्यक्ष है और दृश्य अपरोक्ष है, और कुछ दृश्य परोक्ष है, वो स्वयं अपरोक्ष है, दूसरे दृष्टा परोक्ष है। और वेदांत का जो दृष्टा है वो वेदांत के दृष्टा के विवेक में ही, क्या सांख्य के दृष्टा के लिए परोक्ष काल नहीं है, परोक्ष देश नहीं है, का परोक्ष कारण नहीं है, सब है और परोक्ष दृष्टा भी है। इसलिए अज्ञात दृष्टा, अज्ञात कारण, अज्ञात काल और अज्ञात देश जो परोक्ष सत्ता है, दृष्टा के लिए जो परोक्ष सत्ता है वो अज्ञात है। अच्छा, तो जब अज्ञात है तो अज्ञानोपाधिक हुआ कि नहीं हुआ, ये प्रश्न है। ये दृष्टा जो है, माने ये दृष्टा का जो पृथक्त्व है, वो अज्ञानोपाधिक है, अविद्योपाधिक है। इसलिए सांख्य और वेदांत के दृष्टा का भेद करने, विवेक करने में बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लेना पड़ता है, बड़ा सावधान रहना पड़ता है। दृष्टा दृष्टा दृष्टा करने से सब दृष्टा नहीं हो जाता। हमारे वृंदावन में एक ब्रह्म जी नाम के साधु हैं, अगर उनके दर्शन को ही तुम ब्रह्मानुभूति मान लो तो कितने पानी में रहोगे। तो हम तो ब्रह्म जी का दर्शन कर आए, और ऋषिकेश में भी एक ब्रह्म जी साधु है, साधु का नाम ही ब्रह्म है। किसी ने अपने बेटे का नाम ब्रह्म रखा है, उसके बेटे को देखा है, उसका नाम ब्रह्म नहीं होता। ब्रह्म का जो लक्षण है उस लक्षण के साथ ब्रह्म को मिलाना पड़ता है। बोला तो अब देखो, एक तो सांख्य के दृष्टा के सामने प्रकृति नृत्य करती है, कभी सो जाती है ना, और कभी आंख मटकाने लगती है। ये प्रकृति पुरुष को भोग देना चाहती है और उससे पुरुष रीझता है। बोला ये सांख्य का सिद्धांत है, आपको न मालूम हो तो मालूम कर लें इस बात को। योग के सिद्धांत में कभी दृष्टा के सम्मुख समाधि आती है और कभी वृत्तियां आती हैं, तब वृत्ति सारूप्य होता है, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। परंतु वेदांत का जो दृष्टा है वहां तो दृष्टि के सिवाय न देश है, न काल है, न वस्तु है, न कार्य है, न कारण है, न भोग है, न भेद है, न परिच्छिन्नता है। इसलिए दृष्टि दृष्टा से भिन्न नहीं है, तब दृष्टा ब्रह्म है। ये हुआ। और सांख्य में दृष्टा ब्रह्म नहीं है, सांख्य परिच्छिन्न है। अब इसलिए अब देखो स्वातंत्र की बात अब सुनाते हैं। जब तक वृत्ति अपने से अभिन्न नहीं हो जाएगी और विषय अपने से अभिन्न नहीं हो जाएंगे, तब तक आत्मबल का उदय ही नहीं होगा। आत्मबल माने उच्छृंखल स्वातंत्र्य। आत्मबल माने उच्छृंखल स्वातंत्र्य। जैसे रुद्र सारी सृष्टि का संहार करता है, जैसे विष्णु सबका भोग करता है, जैसे प्रजापति सब की सृष्टि करता है, जो विराट में है, जो हिरण्यगर्भ में है, जो ईश्वर में है, वो निखिल स्वातंत्र जो है वो आत्मा से भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है, इसलिए अपने में है। तो कोने में दबना नहीं, वृत्ति निरपेक्ष, केवल अद्वितीय ब्रह्मात्मैक्य बोध में ही है। अद्वितीय ब्रह्मात्मैक्य बोध के बिना निरंकुश स्वातंत्र जिसको बोलते हैं, निरंकुश स्वातंत्र्य उसकी प्राप्ति नहीं होती है। अब तो बोले भाई अच्छा, ये वेदांतों में अब हम लोग तो माने अभी ब्रह्म सूत्र है ना, तो जरा थोड़ा न्याय का परिचय हो, थोड़ा है ना सांख्य का परिचय हो, योग का परिचय हो, मीमांसा का परिचय हो, नास्तिक सिद्धांतों को हम बिल्कुल छोड़ देते हैं, नास्तिकों का भी परिचय है। क्योंकि देखो विचार में किसी से कतराना ये विचार की निर्बलता है। तो अब ये तो जिसके लिए ये हम चर्चा कर रहे हैं, वेदांत दर्शन के पहले उसने वेद पढ़ा हुआ है, उसने निगम निरुक्त व्याकरण कोश का परिशीलन किया हुआ है, उसको पद पदार्थ का ज्ञान है, इसलिए ऐसी ये बात बोली जाती है। बिल्कुल काला अक्षर भैंस बराबर जिसको हो गए उसके लिए तो नहीं है। तो अस्ति तावद् ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम सर्वज्ञम सर्वशक्ति समन्विता। तो वेद वेदांत के स्वाध्याय से ब्रह्म शब्द का अर्थ तो उसको मालूम है। देखो जो प्रमाण ग्रंथ होते हैं हंसी आते हैं, प्रमाण उसको कहते हैं कि जो किसी वस्तु का सच्चा ज्ञान करावे। तो बोले कि हमको इस आदमी ने एक वस्तु का सच्चा ज्ञान कराया, अरे भगवान ये इसका मतलब नहीं है। देखो आंख तुमको रूप का सच्चा ज्ञान कराती है, नाक तुम्हें गंध का सच्चा ज्ञान कराती है, तो ये जो तुम्हारे शरीर में लगी हुई आंख है और तुम्हारे शरीर में लगी हुई नाक है, तुम्हारे शरीर में लगी हुई रसना, इसका नाम प्रमाण है। श्लोक माने प्रमाण नहीं, प्रमाण माने हमारे शरीर में जो यथार्थ ज्ञान के जनक करण है, करण माने अवजार, हमारे शरीर में ही जो अवजार लगे हुए हैं उनको प्रमाण बोला जाता है। प्रमाकरणम, प्रमा के जो करण है। तो बोले भाई कई चीजें कई चीजों से मालूम होते हैं कि नहीं, जो चीज जिससे मालूम पड़े उसके सिवाय दूसरे से मालूम न पड़े और दूसरे से कटे भी नहीं। जैसे देखो हम आंख से चश्मे का घर देख रहे हैं, अब नाक कहे कि चश्मे का घर नहीं है तो क्या हो सकता है, या नाक से चश्मे के घर का पता नहीं चलेगा और नाक से चश्मे का घर कटेगा भी नहीं, तब चश्मा का घर होने में प्रमाण क्या है? आंख। पहचानते हैं हम इसको, इसको प्रमाण बोलते हैं। तो जो किसी भी वस्तु को पहचानने के लिए हमारे पास औजार है, एक नई चीज की वो पहचान बताता हो और दूसरे किसी भी औजार से उसकी पहचान न होती हो और दूसरे औजार के द्वारा वो पहचान कटती भी ना हो, प्रत्यक्ष माने चाक्षुष प्रत्यक्ष, श्रोत्र प्रत्यक्ष, त्वाच प्रत्यक्ष, ग्रहण प्रत्यक्ष, रासन प्रत्यक्ष, इसका नाम प्रमाण होता है। कोई कोई मानस प्रत्यक्ष भी मानते हैं, बोला, और बुद्धि, इन्हीं प्रत्यक्षों के आधार पर जब बुद्धि से निश्चय होता है तब उसको अनुमान बोलते हैं। प्रमाण माने, प्रमाण माने पोथी नहीं। तो देखो कि आत्मा के ब्रह्म होने में क्या साधक है, क्या बाधक है, क्या प्रमाण है और क्या प्रमाण नहीं है। ऐसा कौन सा करण है आपके पास जिसके द्वारा आप जान सकते हैं? तो ये जो ब्रह्म शब्द का प्रयोग है ना, ब्रह्म शब्द का प्रमाण शास्त्र में निरर्थक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, बिल्कुल सार्थक शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक आधी मात्रा भी उसमें से कोई घटा बढ़ा नहीं सकता, इसको प्रमाण शास्त्र बोलते हैं। तो बोले देखो ब्रह्म कैसा है? बोले नित्य है। नित्य है माने जन्म मरणादि दोष से रहित है। जिसका ध्वंस न हो, है ना, और जिसका प्रागभाव न हो, जो हमेशा रहे उसको नित्य बोलते हैं। और जो जन्मता और मरता है वो काहे का नित्य होगा? एक बात देखो, शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध माने राग द्वेष आदि जो मलिनता है उससे रहित होना चाहिए। और तीसरे बुद्ध हुए माने जड़ता से, अविद्या से रहित हुए। और चौथे मुक्त हो गए। मुक्त हो गए माने जिस काल में बंध की प्रतीति होती है उस काल में भी मुक्त ही हो गए। एक बचपन की बात सुनाता हूं। हमारा गांव जो है ना, जहां जन्मभूमि है हमारी, एकदम नितांत है ना गंवारू गांव है। बस ऐसा उन दिनों में वहां से 9 मील से कम पर तो कहीं रेलगाड़ी नहीं थी, मोटर का नाम नहीं था, है ना, बैलगाड़ी पर, पालकी पर बड़े घर के लोग चलते थे और छोटे घर के लोग पैदल चलते थे। तो हमारे गांव में जो छोटे घर के लोग हैं, गरीब हैं, समझो छोटे घर बड़े का मतलब गरीब हैं, तो उनके घर में से जब लड़की विदा होती थी तब बड़ा मजा आता। उसका पति आगे आगे चलता था और पीछे रोती रोती लड़की चलती थी। तब हमारे मन में ये तर्क उठता था। अपने में वो तर्क ही बताने के लिए मैंने ये प्रसंग वर्णन किया। मेरे मन में उस समय ये तर्क उठता था कि ये पांव से तो चल रही है और मुंह से रो रही है। बोल बोल के रोते हैं उधर पर, है ना, करके बड़े जोर से चिल्ला रहे हैं, तो आंख से आंसू बह रहे हैं, मुंह से चिल्ला रही है, हाय हाय घर छूट रहा है, और पांव से उसके पीछे पीछे चलती जा रही है। तो हमको ये तर्क होता हमारे मन में कि यदि जाने में इसको दुख है तो जाती क्यों है, बैठ जाए, है ना, चलती क्यों है, और जब जाती ही है तो रोती क्यों है, है? हमको ये लगता है कि ये रोने में और जाने में स्वतंत्र है, हो चाहे तो न जाए और जाए तो न रोए। ये रोना और जाना दोनों एक साथ कैसे है? तो ये जो मनुष्य है ना, ये जीव की जो स्थिति है संसार में, ये उसी लड़की के समान है। बोले कि अच्छा 5 रुपए नहीं आए इसलिए रो रहे हैं, कि जब नहीं आए तो क्यों रो रहे हो, तो नहीं आए गए, अब तो चले गए, उसके लिए रो क्यों रहे हो। तो देखो अपने मन की कमजोरी, असल में सिवाय मन की कमजोरी के और कुछ नहीं है। जिस समय हम दुनिया की किसी भी चीज के लिए रोते हैं, दुखी होते हैं, रोते हैं मतलब दुखी होते हैं, तो अपने इस सामर्थ्य को हम भूल जाते हैं कि हम इसके बिना भी रह सकते हैं। उसके बिना रह सकने का सामर्थ्य आपके अंदर है ना? और जब आप किसी की मोहब्बत में ऐसे फंस जाते हैं कि इसके बिना अब हम नहीं रह सकते, या मान लेते हैं कि ये हमारा है, ये मकान हमारा, ये रुपया हमारा, ये संबंधी हमारा, ऐसा जिस समय मान करके आप फूल उठते हैं, उस समय भी आप अपने ये ऐसे अस्तित्व को भूल जाते हैं कि इसके बिना भी हमारी सत्ता है, हमारी महत्ता है, हमारा अस्तित्व है। ये जो हम संसार में बंधन का अनुभव करते हैं वो सोल हो आने मानसिक कमजोरी है। तो जिस समय ऐसा मालूम पड़ता है कि हम बंधे हुए हैं, उस समय भी हम मुक्त होते हैं। बंध कालेपि स्वतो बंधाभावो मुक्तत्वा प्रतीयते। और रत्न प्रभाकार कहते हैं कि जिस समय ऐसा मालूम पड़ता है कि हम बिल्कुल जकड़ गए हैं, बंधन में हैं, उस समय भी असल में अपनी मुक्तता का भान होता है। तो मृत्यु से मरते नहीं हैं और राग द्वेष आदि से अशुद्ध होते नहीं हैं, और सुषुप्ति मूर्छा प्रलय काल में भी हमारा बोध समाप्त होता नहीं है, और बंधन काल में भी हम बद्ध होते नहीं हैं। ये हमारी आत्मा का स्वभाव है, सर्वज्ञम सर्वशक्ति समन्वयता। नारायण सर्वज्ञम सर्वशक्ति समन्वयता। तो एक विभाग किया कि जब हम अपने इसी आत्मा को नहीं जानते हैं, तब इसी चेतन को हम कर्ता के रूप में जानते हैं। इस सृष्टि को किसने बनाया? बोले किसी चेतन ने बनाया। ये अविद्या अविद्या विषयी कृतम चैतन्यम सर्वज्ञम सर्वशक्ति समन्वयता। अविद्या विषयी कृतम आत्म चैतन्यम एवं, वो अविद्या का जो आश्रयभूत चैतन्य है वही जब अविद्या के द्वारा विषयीकृत होता है, माने जब हम उसको नहीं जानते हैं, तब हम सोचते हैं कि एक ऐसा सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है जो इस सृष्टि को बनाता है। देखो जो ही जाना थी शक्नो टीचर सकरोति नेतरा। संस्कृत में ये बात बड़ी मुश्किल ढंग से बोली हुई है, वो तो मैंने उसका सरल अर्थ कर दिया हो। सो सर्वज्ञम सर्वज्ञम सर्वशक्ति समन्वयता शक्ति ज्ञान भावा भावानुविधानात् कारणत्व भावा भावयो। ये भामती की पंक्ति है, देखो शक्ति ज्ञान ज्ञान भावा भावानुविधानात् कारण भावा भावयो। कोई चीज किसी की कारण है कि नहीं है, कारण भावा भावयो, ये वस्तु कारण रूप है कि नहीं है। बोले शक्ति ज्ञान भावा भावानुविधाना, शक्ति और ज्ञान इन दोनों का भाव है तब तो वो कारण है, और शक्ति ज्ञान का अभाव है तब वो कारण नहीं है। तो ऐसे ढंग से ये बात कही गई है, शक्ति ज्ञान भावा भावानुविधाना कारण भावा भावयो हो। इसका मतलब सीधा क्या हुआ कि जो जानाति जो ही जानाति शक्नोति च सकरोति नेतरः, जिसके अंदर ज्ञान है और जिसके अंदर शक्ति है वही इस सृष्टि का निर्माण कर सकता है, जिसके अंदर ज्ञान और शक्ति नहीं है वो इस सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकता। तो जब हम ब्रह्म शब्द के अर्थ पर विचार करते हैं तो निश्चित रूप से ये बात मालूम पड़ती है कि आत्मा नित्य है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा बुद्ध है, आत्मा मोक्ष है, ये बात प्रतीत होती है। बोले प्रतीति क्यों बोलते हो, ऐसा क्यों नहीं कहते कि है? तो देखो यदि एक बार हम है कह लेंगे तो फिर विचार नहीं कर सकते उस पर। जब हम कह दें कि है तब भी विचार नहीं कर सकते, और कह दें कि नहीं है तो भी विचार नहीं कह सकते। ऐसा मालूम पड़ता है, इसलिए विचार का विषय है। अब विचार करें कि यह सच्चा है कि झूठा है, तो तब क्या हुआ, विचार कैसे करेंगे? बोले विचार करने के लिए वेदांत की जरूरत पड़ गई, वेदांत आवश्यक हो गया। यदि ये हम कह दें कि ऐसा है ही, तब तो विचार की कोई आवश्यकता नहीं है, और ये कह दें कि ऐसा नहीं है तो भी विचार की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई चीज मालूम तो पड़ रही है, परंतु सच्ची है कि नहीं, है ना, ये चीज सच्ची है कि नहीं, इसका निश्चय करने के लिए विचार की आवश्यकता है। सर्वस्य आत्मत्वाच्च ब्रह्मास्तित्व प्रसिद्धि। अभी सर्वस्य प्रसिद्धि ऐसा इसका अर्थ है ना, एक साथ ये नहीं, सर्वस्य आत्मत्वात् सबका आत्मा होने के कारण ब्रह्मास्तित्व प्रसिद्धि है, ऐसा नहीं। आत्मत्वाच्च सर्वस्य ब्रह्मास्तित्व प्रसिद्ध, ऐसा अर्थ है। माने प्रसिद्धि के साथ सर्व का अन्वय है, आत्मा के साथ सर्व का अन्वय नहीं है। तो क्यों, तो अब ये बात रही कि अभी एक बार सवाल उठा था कि ईश्वर के अस्तित्व में क्या प्रमाण है। तो ये बात देखो, इसको गड़बड़ाना नहीं। अभी एक आदमी ने पूछा कि ईश्वर के अस्तित्व में क्या प्रमाण है, तो उससे पहले पूछ लो कि तुम ईश्वर किसको समझते हो, तो उसको हम प्रमाणित करें। हम प्रमाणित तो कर देंगे, पर पहले तुम बता दो। तो यदि वो ये कहे कि हम वैकुंठ वाले ईश्वर के बारे में पूछते हैं, या गोलोक वाले बारे ईश्वर के बारे में पूछते हैं, है? या जिसने दुनिया बनाई उसके बारे में पूछते हैं, या जिसमें दुनिया रह रही है उसके बारे में पूछ रहे हैं या जिसमें दुनिया नहीं है उसके बारे में पूछ रहे हैं, उससे पहले बिल्कुल पक्का कर लो, नहीं तो तुम्हारा जवाब बिल्कुल गलत हो जाएगा। पहले उससे पूछ लो कि ईश्वर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं कौन से ईश्वर को प्रमाणित करूं। तो अगर वो कहे कि दाढ़ी मूछ वाला ईश्वर जो है वो हमको चाहिए, तो उससे कहो कि जहां तुमने सुना है ना, जहां से तुमने सुना है वही इसका प्रमाण है। हाँ, ऐसे नहीं कि ईश्वर के बारे में प्रमाण, खुदा के बारे में प्रमाण पूछ रहा है कि गॉड के बारे में प्रमाण पूछ रहा है कि बैकुंठनाथ के बारे में प्रमाण पूछ रहा है कि सर्व का जो अभिन्न निमित्तों का आदान कारण चैतन्य है उसके बारे में प्रमाण पूछ रहा है, सृष्टि के भावाभाव भावाभाव से उपलक्षित जो चैतन्य है उसके बारे में पूछ रहा है, किस ईश्वर के बारे में प्रमाण पूछ रहा है। तो महात्मा लोग इसका उत्तर ये देते हैं कि इस शरीर में जो आत्मा की सिद्धि है कि मैं हूं, है ना, ये जो सर्वस्य आत्मत्वाच्च, ये जो तुम्हारी आत्मा है उसके स्वरूप को तुम जानते हो, यदि तुम इसको समझ जाओ तो ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध हो जाएगा। ईश्वर की सत्ता में सर्वापेक्षा अधिक अकाट्य प्रमाण है आत्मा का अस्तित्व। यदि देह में आत्मा का अस्तित्व सिद्ध हो गए तब तो ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध हो, और न हो गए तब न सिद्ध हो। ये सब झूठा शास्त्रार्थ है, ये किताबों के श्लोक लेकर के आपस में लड़ना है ना, जैसे दो अंधे आपस में लड़ रहे हों कि ये लाल है कि पीला है, होती है सही और वैष्णव में, ईश्वर औरत है कि मर्द, इस बात को लेकर लड़ाई होती है शाक्तों में और शैवों में। हाँ, ईश्वर का मुंह हाथी सरीखा है कि बिल्कुल चमकदार सूर्य सरीखा है, इस बात को लेकर के लड़ते हैं सौर और गणपत के। निराकार साकार की बात छोड़ो, तुम अपने बारे में निश्चय करो, तुम क्या हो, तुम कौन हो, तुम कैसे हो। यदि देहगत चैतन्य के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा तो संपूर्ण विश्व सृष्टिगत जो चैतन्य है उसका ज्ञान हो जाएगा। इसका अकाट्य प्रमाण तुम्हारे है ना, तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है, तुम हो इसके अकाट्य प्रमाण। तो जब इस आत्मा का ज्ञान होता है तो ये खुद ही जीव सिद्ध नहीं होता, शुद्ध स्वयं जीव और ईश्वर दोनों का परमेश्वर सिद्ध होता है। जब इसका ज्ञान होता है तभी तब ईश्वर के बारे में प्रमाण नहीं पूछना पड़ता। अच्छा, अब ये बात फिर कल सुनाऊंगा। अतिकल्याणरूपत्वात् सर्वकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन्मङ्गलं विदुः। प्रगति मयि गतौ मंगल मंगल माने आगे बढ़ना और कल्याण शब्द का अर्थ होता है नवीन जीवन जीवन का प्रभाव वो कल्य शब्द से बनता है जैसे बोलते हैं ना कल कल ये काम होगा कल ये काम होगा तो कल जो है वो कल्य संस्कृत का शब्द है इसके लिए कल्य और अन्न का अर्थ है जीवन नवीन जीवन जीवन का नव प्रभाव इसको कल्याण बोलते हैं ब्रह्मी परम मंगल है और ब्रह्मी परम कल्याण है साधन वही साथ है न उसमें साधन न साथ सिद्ध अपना आत्मा सारी खटपट मिट गई देखो ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान माने खटपट मिट गई जब तक शरीर से कुछ करना बाकी रहे मन से कुछ करना बाकी रहे बुद्धि से कुछ करना बाकी रहे कर्तव्य का बोझ सिर पर रहे तब तक ज्ञान का क्या चमत्कार है ज्ञान का चमत्कार तो ये है कि सारे बोझ ही उतर जाए नारायण कुछ कर्म का बोझ रहता है कि ये करना है कुछ भोग की वासना रहती है कि हमको ये मिलना चाहिए तो कहीं ये होता है कि बिल्कुल इसको पकड़ के बैठे रहो अगर छोड़ दोगे तो ये हाथ से गया एक हंसी की ही बात समझो पर बात सच्ची सुनाता हूं एक आदमी ने 40-45 वर्ष की उम्र में ब्याह किया एक 20 वर्ष की लड़की वो बड़ी पढ़ी लिखी थी और जैसे स्मार्ट बोलते हैं स्मार्ट थी स्रौत नहीं थी स्मार्ट थी वो वैदिक धर्म के अनुसार चलने वाली नहीं थी तो वो जब कभी घर से बाहर जाती थी ना तो वो कहीं से आती थी मैं स्वामी जी का दर्शन करने जा रहे हैं तो थोड़ी देर के बाद उसके पति का फोन आता कि स्वामी जी आपके पास वो गई है कि नहीं गई है वो आके तुरंत फोन जोड़ते कि देखो मैं स्वामी जी के पास आ गई हूं इनसे बात कर लो विश्वास नहीं था वो बिल्कुल तो समझो कि उस पति के चित्त पर अपनी पत्नी को संभालने का कितना बोझ होगा ये कहीं छूट न जाए कहीं चली न जाए तो ये जिन लोगों को ब्रह्माकार वृत्ति का बोझ लगा रहता है ना कि कहीं ये टूट न जाए कहीं चली न जाए ये बिल्कुल स्मार्ट है यही डर लगा रहता है कहीं वृत्ति न चली जाए स्थिरता नहीं आई अरे इसी तकलीफ से तुमको छुड़ाने के लिए तो हम ब्रह्म ज्ञान करवाना चाहते थे भाई मरने के समय याद नहीं रहेगी तो क्या होगा सोते समय छूट जाएगी तो क्या होगा जीवन में अगर वृत्ति न रही तो क्या होगा कैसी खटपट के मारे तो हम तुमसे तलाक दिलवाना चाहते थे कि तुम्हारे जीवन पर है ना कोई उसका बोझ नहीं रहे हाँ। तलाक नहीं, ब्याह करके तलाक नहीं, इससे तुम्हारा कोई ब्याह ही नहीं हुआ है, बिल्कुल झूठा, ये संबंध ही बिल्कुल झूठा है। तो कर्म में बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, उपासना में सुने हुए को दोहराना पड़ता है, स्मरण करना पड़ता है, बिल्कुल सुने हुए को, देखे हुए को नहीं। उपासना में देखे हुए ईश्वर को नहीं दोहराया जाता, सुने हुए ईश्वर को दोहराया जाता है। आप देख लेना, गौर करके देखना, मुरली मनोहर सीता अंबरधारी श्याम सुंदर वेदों का अधिपति राधा रमण, ये जो सुना हुआ है वही दोहराया जाता है। और यदि भक्त के हृदय से ये बात छूट गई तो परम व्याकुलता होगी कि हाय हाय इतनी दूर देर के लिए छूट गया। परंतु ये ब्रह्म ज्ञान ऐसा है कि एक बार अपने स्वरूप को जान जाओ कि मैं परिच्छिन्न नहीं हूं, ब्रह्म हूं, वृत्ति ही मेरे अंदर बाधित है, मिथ्या है, वृत्ति मिथ्या है, वृत्ति के बिना मैं क्षुद्र हूं सो नहीं। धर्मात्मा समझता है कि यज्ञ किए बिना मैं क्षुद्र हूं, व्रत किए बिना मैं क्षुद्र हूं, उपासक समझता है कि इष्टदेव का स्मरण किए बिना मैं क्षुद्र हूं, योगी समझता है कि वृत्ति में स्थिरता आए बिना मैं क्या जोगी। इन सब लोगों का जो महत्व है वो मेन साहब के महत्व से है, बोला अपना नहीं है। कहीं कौन है, कहे वो जो मेम साहब है ना, उनके लिए पति। अब जैसे देखो इंदिरा गांधी है ना, तो उनके पति का किसी को परिचय देना होता तो ये कहता कि ये इंदिरा गांधी का पति है, ये नहीं कि ये फिरोज की पत्नी है, ऐसे परिचय नहीं देना होता, सीधी बात बोलते हैं। तो महत्व किसका है, वृत्ति का है कि अपने स्वरूप का है, कि जहां वृत्ति का महत्व होगा वहां तुम क्षुद्र हो जाओगे। तो तुम्हारी क्षुद्रता को मिटाने के लिए, हीनता को मिटाने के लिए, दीनता को मिटाने के लिए ये ब्रह्म ज्ञान होता है। वृत्ति चाहे आवे चाहे जाए, और चाहे रहे चाहे न रहे, चाहे सच्ची हो चाहे मिथ्या हो, तुम्हारे स्वरूप के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। ये जो वेदांत का उज्ज्वल निर्मल निरंकुश तृप्ति, अपने स्वरूप में बैठे हैं, साधु अपनी धुनी पर बैठा है, कोई आवे कोई जाए, ये ब्रह्म ज्ञान अर्थ के संग्रह की वासना से मिटान छुड़ाने वाला, कर्मानुष्ठान की वासना से छुड़ाने वाला, भोग वासना से छुड़ाने वाला, वृत्ति को पकड़ करके रखो, निरुद्ध करके रखो, घर में कैद रखो, तदाकार रखो, कई इस बंधन से छुड़ाने वाला, किसी का नाम तो मुक्ति है। मुक्ति और क्या, कोई लाल काली पीली होती है, किसी का नाम स्वातंत्र्य। देखो एक साधु को एक दिन ये बात मैंने समझाई तो उसको बड़ी खुशी हुई, वो तो बोला कि हमारी आज ग्रंथि टूट गई। ये जो हम लोग दृष्टा दृष्टा दृष्टा करते रहते हैं ना, जिसकी कल मैं बात कर रहा था, एक दृष्टा वो है जो अंतःकरण के द्वारा सबको देखता है, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य तेजस्थ प्रमाता तो बोले कि जब देखने के लिए चश्मा लगाए बिना काम नहीं चलता है तो उसकी आंख कुछ मंदी होगी है कि नहीं। और शौक के लिए चश्मा पहनना दूसरी चीज है ना, तो अपने मुंह का शो बढ़ाने के लिए जो चश्मा पहनते हैं वो दूसरी चीज है, परंतु देखने के लिए अगर चश्मे की जरूरत पड़ती है तो आंख में कुछ कमजोरी है ना। अच्छा, अब चश्मा भी ऐसा जो उल्टा ना तो हाथ दिखा दे, ये अंतकरण ऐसा चश्मा है कि ये ना तो हाथ दिखा देता है। अच्छा, तो उतार दो। अब बिना चश्मा से क्या दिखता है? बोले अंतकरण द्वारा जो दिख रहा था शब्द स्पर्श रूप रस गंध लोक परलोक सर्व, वो तो नहीं दिखता है लेकिन अंतकरण और अंतकरण का अभाव दिखता है। दृष्टा तो अंतकरण और अंतकरण का अभाव दोनों दिखता है। सच पूछो तो ये असली दृष्टा नहीं है, ये दृष्टा को समझाने की एक जगह है। प्रमाणों के द्वारा माने बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा, आंख के द्वारा, कान के द्वारा संसार को देखने वाला जो प्रमाता है वो प्रमाता तो अंतकरण से अवच्छिन्न नहीं है, और जो अंतकरण और अंतकरण के अभाव मात्र को देखता है तो वो भी असल में अंतकरण और अंतकरणाभाव का ही दृष्टा है, वो भी एक रकम से थी कूटस्थ प्रमाता ही है। क्यों? बोले भाई अंतकरण के बाहर क्या है, सर्व क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, ये तो कुछ मालूम नहीं है, तो असल में अज्ञान लगा हुआ है। असल में ये जो कूटस्थ है, दृष्टा है, साक्षी है, ये बुद्धि के देशाकार, कालाकार, द्रव्याकार, सर्वाकार, कारणाकार, ईश्वराकार, जीवाकार, सबके दृष्टा होने से ब्रह्म है। तो अब देखो मुद्दे की बात जिसको बोलते हैं ना, इधर उर्दू चलती हो तो मुद्दे की बात आप समझ जाएंगे। एक बिल्कुल अंतर की, जैसे असली प्वाइंट जैसे पकड़ना हो, मुद्दे की बात का मतलब ये है, आपको सुनाता हूं कि आत्मा का जो अस्तित्व है वो प्रत्यक्ष सिद्ध है, इसमें न श्रुति की जरूरत है, न स्मृति की जरूरत है, न वेद की, न पुराण की, न गुरु की, न आचार की। बिल्कुल एकदम, क्योंकि मैं हूं यही सबको मालूम पड़ता है, मैं नहीं हूं यह किसी को मालूम नहीं पड़ता। तो आत्मा का अस्तित्व तो प्रत्यक्ष है। क्या करेगा वेदांत? वेदांत कहे कि तुम नहीं हो तो तुम मान लोगे? वेदांत अगर कहे, देखो तो भारतवर्ष में बौद्ध धर्म इसीलिए नहीं चला कि वे ये शिक्षा देते थे कि तुम नहीं हो, शून्यम शून्यम, तो प्रत्यक्ष अनुभव के विरुद्ध। अच्छा, तो आपको तो मुद्दे की बात पहले सुना देने तो भूल जाएंगे। मुद्दे की बात यह है कि आत्मा का अस्तित्व बिल्कुल प्रत्यक्ष है कि मैं हूं, क्योंकि सब अलग अलग मैं हूं ये अनुभव करते हैं, मैं नहीं हूं ये अनुभव कोई नहीं करता, ये प्रत्यक्ष सिद्ध है कि मैं हूं। शांति में मैं हूँ, विक्षेप में मैं हूँ, समाधि में मैं हूँ, जागृत में मैं हूँ, स्वप्न में मैं हूँ, सुषुप्ति में मैं हूँ, मूर्छा में मैं हूँ। अगर मैं ना हो तो मूर्छा टूटने का क्या पता लगेगा। तो जब प्रत्यक्ष से ही आत्मा का अस्तित्व सिद्ध है तो वेदांत की क्या जरूरत है। आप देख लेना, आप गैर वेदांतियों से भी बहुत बात सुन लेते हो। मन जो वेदांत नहीं जानते हैं उनसे भी तो बहुत बात सुनते हो ना। बोले हाँ, ये हम मानते हैं कि आत्मा का अस्तित्व प्रत्यक्ष सिद्ध है। आबाल वृद्ध तामर आसीत पतंग पशु पक्षी देव दानव सबको अपने आत्मा का अस्तित्व बिना किसी प्रमाण प्रमेय व्यवहार के ही सिद्ध है। तब मुद्दे की बात क्या है कि ये जो सबको स्वयं सिद्ध जो आत्मा का अस्तित्व है ये ही ब्रह्म है, ये बात प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं है। इसी अंश में अज्ञान है। अहमअस्मि इस अंश में अज्ञान नहीं है, परंतु ये अहम अस्मि अस्मि अस्मितया प्रत्येक हृदय में स्फुरित होता हुआ भी मैं सर्वाधिष्ठान सर्वप्रकाशक स्वयं प्रकाश अद्वितीय ब्रह्म हूं, ये ज्ञान सत्य नहीं है। तो वेदांत का प्रामाण्य किस अंश में है ना? आत्मा के अस्तित्व के अंश में जैन धर्म प्रमाण है बना। आत्मा के अस्तित्व के अंश में चार्वाक भी प्रमाण है, क्योंकि वो देह को आत्मा मानता है। ये नहीं कहता मैं नहीं हूं, बोलता है मैं हूं। क्या हूं तो देह। आत्मा के अस्तित्व के संबंध में बौद्ध भी प्रमाण है, क्योंकि वो विज्ञान की जो धारा है, बदलती हुई धारा, उसको आत्मा रूप से स्वीकार करता है। नैयायिक भी अपने को है ना आत्मवादी मानता है, वैसे शांत योग पूर्व मीमांसा। आप किसी महात्मा के पास जाकर के अगर ये सीख आए कि मैं हूं तो आप अभी कुछ सीख के नहीं आए। ये तो प्रत्यक्ष सिद्ध है कि मैं हूं, तो वेदांत ये बताता है कि हे चार बात भी जो तुम अपना मरना मानते हो, आत्मा का मरना मानते हो, वो गलत है। असल में तुम नित्य हो। तो हे नैयायिक, जो तुम अपने को अणु विभु मानते हो सो गलत है, तुम अणु विभु नहीं हो। तुम शुद्ध हो, शुद्ध हो। जो तुम अपने को पापी पुण्यात्मा मानते हो सो गलत। अपने को मानते हो तो सही है, मैं हूं ये जो जानते हो तो सही है, लेकिन जो अपने को देह जानते हो सो गलत है। अपने को जो तुम पापी पुण्यात्मा जानते हो सो गलत है। अपने को जो सुखी दुखी जानते हो सो गलत है, हैं? अपने को जो तुम परिच्छिन्न जानते हो सो गलत है। वेदांत बताने का, वेदांत का अभिप्राय क्या है? मैं हूं ये तो सबको प्रत्यक्ष सिद्ध है। क्या कोई भक्त ऐसा है जो कह दे कि मैं नहीं हूं? क्या ऐसा योगी है कोई जो कह दे कि मैं नहीं हूं? क्या ऐसा धर्मात्मा है कोई जो कह दे कि मैं नहीं हूं? अरे बाबा, पामर से पामर भी यही कहेगा कि मैं हूं, परंतु ये अलगाव की जो ख्याति है इसमें, अलगाव की ख्याति, एक है अस, अस माने सत, सत, और उसमें चैतन्य के चैतन्य अस्मि अस्मि अस्मि इस प्रत्यय का अनुभव कर रहा है, का एक सत्ता के सूक्ष्म रूप में अस्मि अस्मि अस्मि, जैसे धड़कन चले ना, जैसे दाल खुद के जैसे शरीर के भीतर धड़कन चले, अस्मि अस्मि अस्मि, परंतु कोटि कोटि अंतकरणों में जो अस्मि की पूर्णा हो रही है कि मैं हूं, वो सुक्तिका में रजतवत है, वो जो अस्मि है वो रजतवत है, माने रजतवत, रजत माने चांदी, जैसे सीप दूर से चांदी मालूम पड़े, ऐसे बिना विचार किए बिना वेदांत ज्ञान के हैं, यह चांदी यह चांदी यह चांदी ऐसा मालूम पड़ता है। अब देखो उसमें यह माने तो है सीप सुप्तिका, और रजत उसमें अध्यक्ष है। इसी प्रकार आत्मसत्ता तो है, आत्मसत्ता तो है नारायण, उसमें है सुप्तिकावत इदम, इदमंस, इदमंस के समान है वहां अहम, और अस्मि अस्मि जो प्रत्यय का स्फुरण है वो है रजतवत, वो है चांदी की तरह। तो मूल जो धातु है, मूल जो द्रव्य है, जो ब्रह्म है, वो सुप्तिकावत है, और एक ही ब्रह्म धातु में पृथक पृथक अंतःकरण में मैं हूं मैं हूं मैं हूं ये फिर रहा है, और अखंड ब्रह्म के अज्ञान से तुम उसी को अपना स्वरूप मान रहे हो, उसी स्फुरण को, जिस अधिष्ठान में, जिस स्वयं प्रकाश में, जिस दिक्कालाद्यनवच्छिन्न अनंत ब्रह्म तत्व में ये अस्मि अस्मि अस्मि स्फुरण हो रहा है, वो एक है। तो ये आत्मा ब्रह्म है ये बताने के लिए वेदांत की प्रवृत्ति हुई है। आप वेदांत की अपूर्वता को ठीक ठीक ध्यान में लो, मैं हूं ये बताने के लिए, यदि आपको समाधि लग जाएगी तो उठने पर आपको अनुभव होगा कि जो मैं जागृत में था वही मैं समाधि में भी था, इसलिए मैं हूं। यदि आप इष्ट अनिष्ट लोक में नरक स्वर्ग आदि में हो आवेंगे तो कहेंगे कि नरक और स्वर्ग आए और गए, मैं हूं। यदि पाप पुण्य की फुरना होगी तो आप कहेंगे एक बार पाप हुआ एक बार पुण्य हुआ, और मैं पाप आया और गया, पुण्य आया और गया, मैं हूं। तो मैं हूं ये तो प्रत्यक्ष है, परंतु मैं का जो ब्रह्मत्व है वो अज्ञात है, और उसी अज्ञातता को दूर करने के लिए वेदांत की जरूरत होती है। इसलिए कोई भी आपके सामने आकर के कह दे कि हम वेदांत के सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं, अन्वय व्यतिरेक का नाम वेदांत नहीं है, वो तो एक बौद्धिक युक्ति है, बोला अन्वय व्यतिरेक का नाम, अनुवृत्ति व्यावृत्ति का नाम वेदांत नहीं है, पंचकोष के निरूपण का नाम वेदांत नहीं है, वो प्रक्रिया है, अवस्थात्रय का विवेक वेदांत नहीं है, त्रिवृत्तकरण पंचीकरण का नाम वेदांत नहीं है, अपने प्रत्यक्ष चैतन्य का जो ब्रह्मत्व बोधन है यही वेदांत की अपूर्वता है। और यदि ये आत्मा अद्वितीय ब्रह्म है, ये बात कोई भी आपको समझाता है किसी भी भाषा में, और तो वो वेदांत समझाता है। अद्वितीयता ब्रह्मता, ब्रह्म की अद्वितीयता भी समझने योग्य है, बोला। ये नहीं कि एक सृष्टि है मैं देख रहा हूं, मैं ब्रह्म, इसलिए मैं ब्रह्म हूं। तो अच्छा एक सृष्टि है और उसको मैं नहीं देख रहा हूं इसलिए मैं ब्रह्म हूं, उसको कभी देखता हूं कभी नहीं देखता हूं इसलिए मैं ब्रह्म हूं, ये नहीं ये इसलिए किस लिए इसमें नहीं चलता है। हेतु दृष्टांत वर्जिता, ये जो आत्मा का ब्रह्मत्व है वो इसलिए किस लिए नहीं है, हेतु नहीं है उसमें कोई, और उसका सृष्टि में कोई दृष्टांत नहीं है, वो वेदांत ही का बोध्य है। इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, ये अनधिगाम्य है और प्रमाणांतर से अनधिगत है, प्रमाणांतर से अबाधित है। ये आत्मा की जो ब्रह्म रूपता है उसमें ये अपने से अन्य सारा का सारा बाधित है, मिथ्यात्वेन निश्चित है। तो केवल प्रक्रियाओं का नाम, युक्तियों का नाम, शांतियों का नाम, समाधियों का नाम वेदांत ज्ञान नहीं है। आत्मा के ब्रह्मत्व का बोधन करना ये वेदांत का सिद्धांत है, ये अपूर्वता है। बोला ये सिवाय वेदांत के, ये बात पूर्व मीमांसा से, योग दर्शन से, सांख्य दर्शन से, ये हम अपने ही दर्शनों का नाम ले रहे हैं, बोला योग दर्शन से, सांख्य दर्शन से, वैशेषिक दर्शन से, न्याय दर्शन से इस बात का बोधन नहीं होता। दूसरे संप्रदाय के जो ईश्वर दर्शन है उनसे भी नहीं होता, दूसरे संप्रदाय के जो अनीश्वर दर्शन है उनसे भी नहीं होता। ये केवल वेदांत दर्शन का ही अपूर्व विषय है। अगर ये बात आपके ध्यान में नहीं आती तो आप वेदांत के नाम पर अपने दिल दिमाग में कूड़ा कचरा इकट्ठा कर लेंगे, वो वेदांत नहीं होगा। क्योंकि आजकल जो बाजार में आता है वही कहने लगता है कि इसका नाम है वेदांत, इसका नाम है वेदांत, इसका नाम है वेदांत, तो ये वेदांत नहीं है। ये बात सब जानते हैं कि आत्मा है, और ये आत्मा देश काल और वस्तु का साक्षी है। साक्षिता का भी बड़ा मजाक है वो, हमारे गांव की तरफ उर्दू बोलने वाले लोग होते थे तो एक मुजायका शब्द बोलते थे, मुजायका, ये भी एक मुजायका है। साक्षी माने होता है गवाह, और गवाह भी मामूली नहीं, चश्मदीद गवाह। ये अदालती शब्द है, अदालती शब्द है। जैसे दो आदमी लड़ते हों तो गवाह होता है, हाँ ये लोग लड़ रहे थे, तो एक होता है कानों सुना गवाह और एक होता है आंखों देखा गवाह। तो अपनी आंखों देखने वाले गवाह को चश्मदीद गवाह बोलते हैं, माने उसने अपनी आंखों से देखा। तो साक्षी को बोलते हैं साक्षी, माने कौन, ये जो शरीर में जागृत स्वप्न सुषुप्ति आती है इसका गवाह, साक्षी। अब देखो न्याय की भाषा में, अदालत की भाषा में साक्षी माने गवाह, तो उसमें भी दो तरह के साक्षी होते हैं, एक कूट साक्षी एक वस्तु साक्षी। तो हमने जो संस्कृत भाषा में जो है ना, माने याज्ञवल्क्य स्मृति की मिताक्षरा मैंने पहले पढ़ी थी, बोला तो अपने यहां भी निर्णय करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो हमको मालूम है। तो कूट साक्षी उसको कहते हैं जो झूठी गवाही दे, उसको कूट साक्षी बोलते हैं, कूट माने मिथ्या। और एक होता है असली साक्षी गवाह, अब इसमें साक्षी देखो, आंख के द्वारा साक्षी का देखना नहीं, ये असल में साक्षी ने नहीं देखा, बीच में एक पर्दा आ गया। अच्छा, दिल के द्वारा साक्षी का देखना, यानी इसमें एक दिल पर्दा आ गया। तो ये जो सृष्टि दिखाई पड़ती है ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंधमयी, ये इंद्रियों की उपाधि से दिखाई पड़ते हैं। और जो शत्रु मित्र पति पत्नी माँ बेटे जो दिखाई पड़ते हैं, वो हृदय की उपाधि से दिखाई पड़ते हैं। और जो स्वर्गादि इंद्रादि देवता दिखाई पड़ते हैं, वो भावना सहकृत अंतकरण से दिखाई पड़ते हैं। और जो जगत का बनाने वाला ईश्वर आदि दिखाई पड़ते हैं, प्रकृति ईश्वर आदि दिखाई पड़ते हैं, वो युक्ति सहकृत बुद्धि से जब हम देखते हैं, तब साक्षी कैसे नहीं दिखते हैं? क्योंकि साक्षी तो बुद्धि के अभाव को भी देखता है। तो बुद्धि द्वारा जब साक्षी देखता है, तब प्रकृति रूप कारण ईश्वर रूप कारण इसकी सिद्धि होती है। अब बुद्धि को भी छोड़ दिया, बुद्धि के अभाव को देख रहा है। अच्छा, बुद्धि के अभाव को देख रहा है तो एक ही बुद्धि के अभाव को देख रहा है कि सब बुद्धियों के अभाव को देख रहा है? आप साक्षी को समझने में अगर गलती करोगे तो ब्रह्मज्ञान होना कठिन हो जाएगा। एक बुद्धि के अभाव को साक्षी देखता है कि सर्व बुद्धियों के अभाव को साक्षी देखता है? देखो, यदि एक बुद्धि के अभाव को देखता है तो सर्व बुद्धियों के अभाव देखने का सवाल पैदा होता है कि नहीं होता है? एक प्रश्न। सर्व बुद्धियां हैं, इनका संस्कार भी तो अपनी बुद्धि में है कि जब बुद्धि छूट गई तो बुद्धि के अभाव के साक्षी के सामने ये प्रश्न ही नहीं है कि वो ईश्वर प्रकृति आदि के संबंध में विचार करे। साक्षी क्या विचार करेगा, वो तो देखता है। अच्छा, साक्षी बिगड़ता कैसे है ये भी आपको, ये जो रागी लोग होते हैं ना, संसारी लोग, ये साक्षी को बिगाड़ते हैं। जैसे गवाह को शरबत पिलाओ, है ना, आइसक्रीम खिलाओ, 5 रुपया दो, तो गवाह बिगड़ जाता है कि नहीं? ऐसे इंद्रियों के भोग की लालसा में जब ये साक्षी इंद्रियों के भोग की लालसा में आ जाता है, तब ये भोक्ता हो जाता है। जब ये कल कारखाना खोलने लगता है, तब कर्ता हो जाता है। और तब ये भोक्ता और कर्ता से एक होकर सुख जिधर मिलेगा उधर ढुलक जाएगा। इसी से विरक्त अंतःकरण में शांति का अनुभव होकर साक्षी का प्रकाश होता है, इसीलिए विरक्ति की जरूरत है। अच्छा, जो साक्षी अगर दो आदमियों को बारंबार लड़ते झगड़ते देखे और एक आदमी कुछ ज्यादती करता हो तो उसके प्रति द्वेष हो जाएगा बुद्धि में, और जो बेचारा नरम पड़ता हो उसके प्रति दया आ जाएगी। तो साक्षी जहां दयालु बन गया और साक्षी जहां कठोर बन गया, वहां साक्षी बिगड़ गया, मैं भोक्ता हो गया, भोक्ता से तादात्म्य हो गया। देखो, आपका साक्षी कैसा, वो दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष की ओर झुकता तो नहीं है, और दोनों पक्षों के अभाव को बिल्कुल ठीक ठीक अनुभव तो करता है कि जो दोनों पक्षों का अभाव है उसमें देश काल वस्तु सबका अभाव है। तो इसी साक्षी को, जो कि सचमुच ब्रह्म है परंतु ब्रह्मत्वेन ज्ञात नहीं है, इस अज्ञातता को दूर करने के लिए वेदांत की प्रवृत्ति होती है। ये आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म है माने नित्य और अनित्य दोनों, ये जो काल के भेद हैं, काल में ही अनित्यता दास्ती है और काल में ही नित्यता, उनका ये साक्षी है। इसलिए काल परिच्छिन्न नहीं है। ये बाहर और भीतर, ऊपर और नीचे, ऊर्ध्वदेश और अधोदेश, जो ये देश दोनों भासते हैं, कहां भासते हैं? बुद्धि में भासते हैं। इनका जो साक्षी है वो देश परिच्छिन्न भी नहीं है। और जो कार्य और कारण का भान है, ये कार्य कारण कहां भासते हैं? बुद्धि में। इनका जो साक्षी है वो ब्रह्म है। और इस अधिष्ठान रूप प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न अधिष्ठान ब्रह्म में ये जो द्वैत है, सारा का सारा ये अध्यक्ष है और मिथ्या है। चलो भाई, तुमने तो ऐसा युक्ति से समझाया कि अब वेदांत की जरूरत ही नहीं रही, हो गया वेदांत खत्म। यदि तरही लोके ब्रह्मात्मत्वेन प्रसिद्धमस्ति तदो ततो ज्ञातमेव इति जिज्ञास्यत्वं पुनरापन्नम्। जब लोक में ब्रह्म आत्मा रूप से प्रसिद्ध ही है, इसको ऐसे बोलना चाहिए था। देखो, यदि तरही लोके आत्मा ब्रह्मत्वेन प्रसिद्धमस्ति ततो ज्ञातमेव। दोनों के उच्चारण में क्या अंतर होता है? यहां प्रसंग यही था कि यदि आत्मा लोक में ब्रह्म रूप से प्रसिद्ध ही है तो अब जिज्ञासा करने की कोई जरूरत नहीं है। और यदि तरही लोके ब्रह्म आत्मत्वेन प्रसिद्धमस्ति, सब लोग अपने आत्मा के रूप में ब्रह्म को जानते हैं, तो फिर भी जिज्ञासा की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जानी हुई बात को जानने की कोशिश क्या करना। तो बोले नहीं है जरूरत। सर्व दुख की निवृत्ति के लिए, सर्व जनन मरण की निवृत्ति के लिए, सर्व अज्ञान की निवृत्ति के लिए आत्मा को सचमुच ब्रह्म रूप से जानना आवश्यक है, शांत रूप से जानना आवश्यक नहीं है। आत्मा देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित है, ये हुआ नित्य, और राग द्वेष आदि से रहित है, ये हुआ शुद्ध, ज्ञान से रहित है, ये हुआ बुद्ध, और वो बंधन से मुक्त है, बंधन से रहित है, ये हुआ मुक्त। बंधन काल में भी बंधन से मुक्त है। ये देखो, जिस समय ये मालूम पड़ता है कि मैं मरने वाला हूं, उस समय भी आत्मा अमृत है। जिस समय ये मालूम पड़ता है मैं अज्ञानी हूं, उस समय भी वो ज्ञान स्वरूप है। जिस समय मालूम पड़ता है कि मैं राग द्वेष से कलुषित हूं, उस समय भी वो राग द्वेष से मुक्त है। ये तो जो लोग जीवन के रहस्य पर कभी गौर से विचार नहीं करते उनकी बात है। आज तक आपने किससे राग किया है? ये तो बच्चों की बात है। ये 25, 30, 35 बरस तक स्त्रियां कहती हैं कि हम तो बस अनन्य रागी हैं, प्रेम है, प्रेम है। उसके बाद वो प्रेमिका नहीं रहती हैं, गृहस्थ हो जाती हैं वो। हाँ, प्रेमिका होना और गृहस्थ होना दूसरी चीज है। कहां गया तुम्हारा प्रेम? हैं? किस्तबाजी तो 4 दिन की चांदनी है। अच्छा, तुम किसी से दुश्मन आजीवन बताओ, तुम्हारा कौन दुश्मन है? कितने दुश्मन हुए होंगे और भूल गए होंगे? कहां तुम्हारे राग लगता है कि कहां द्वेष लगता है कि कहां घमंड लगता है? एक बार काले बालों का अभिमान था, एक बार बड़ी मूछों का अभिमान था, एक बार चिकने चेहरे का अभिमान था, कहां है अस्मिता? अरे सब आए और सब गए, न जन्म है, न मृत्यु है, न राग है, न द्वेष है, न अस्मिता है। बोले नहीं, देखो ये बात हो गई कि आत्मा है ये तो सब मानते हैं। यदि वादियों में ही उद्देश्य के प्रति भी प्रतिपत्ति होए, है ना। प्रश्न यह है कि घड़ा किस रंग का है, कैसा है, कितना बड़ा है, माटी का है कि पीतल का है कि सोने का है। धातु के प्रति मान लो विप्रतिपत्ति, विप्रतिपत्ति है माने विवाद है। अपने लड़ने लगे, ये जो घड़ा दिखता है ये माटी का है, किसी ने कहा नहीं पीतल का है, किसी ने कहा तांबा का है, किसी ने कहा सोना का है। तो घड़ा है तब न ये चारों पक्ष उदय हुए हैं, घड़ा नहीं है तब ये झगड़ा कहां से होगा। तो आत्मा देह है कि आत्मा इंद्रिय है कि आत्मा मन है कि आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म है, ये विवाद तो खड़ा ही तब होगा जब पहले आत्मा का अस्तित्व स्वीकार कर लेंगे। आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, क्या है। तो लोग तुम्हारा दम घोंट देते हैं कि सांस रोको तब आत्मा आए, या तुम्हारे मन को गुफा में ठूंस देते हैं कि निरोध करो तब आत्मा आए। अरे ये सब फालतू बात है ना। बोले निर्विचार में आत्मा का प्रकाश होता है। निर्विचार क्या है ये तुमको मालूम है। विचार करोगे तब निर्विचार मालूम पड़ेगा। कहे निर्विचारियों, मैं वैसे किसी को निर्बुद्धि कहना उसके लिए आदर की बात तो नहीं है। ये तो क्या मनुष्य की प्रकृति देखो। आपने क्या तुम्हारे पांव में कुछ आजकल खराबी हो गई है क्या। कहा हाँ, घुटने में दर्द होता है। तो तुम्हारे हाथ में कुछ खराबी है। कहा कपड़े में दर्द होता है। तो आंख में कुछ खराबी है। कहा आजकल आई हुई है, आंख आई है कि आंख गई है।